En je ziet ook dat veel partijen zich afficheren in die verkiezingen natuurlijk. Stem op ons, want dan kun je het kabinet of laten vallen, of dan zijn ze van ons afhankelijk en dan hebben wij dus meer invloed. Partijen als Forum voor Democratie, maar ook GroenLinks zien we dat gebeuren. Mag ik even die constatering eigenlijk? Meneer Van den Bergen, wil ik u vragen. Als het kabinet nu zijn meerderheid verliest in de Eerste Kamer, daar ziet het volgens alle peilingen naar uit. Wat is dat volgens u? Is dat inderdaad aan het einde in zicht van het kabinet? Niet zonder meer. Dat hangt van het kabinet zelf af. En namelijk van de vraag of het kans ziet om buiten de coalitie zoals die nu is, van die vier partijen, steun te vinden, zeker voor concrete voorstellen, in de Tweede en in de Eerste Kamer. Alleen wil die steun ook uit de Eerste Kamer komen, dan moet je als het ware in de Tweede Kamer al grotere meerderheid zien te vinden. Want je kunt erop rekenen dat fracties die in de Tweede Kamer tegengestemd hebben, hun vrienden in de Eerste Kamer zullen adviseren om hetzelfde te doen. Dus dat is ook de vergissing die het kabinet Rutte 2 destijds maakte. Die dachten, nou ja, we hebben nu de meerderheid in de Tweede, nou gaan we maken of zoeken in de Eerste. En dat bleek niet zomaar te werken. Dan heb je dus een vergrote meerderheid in de Tweede Kamer nodig. En dat is, ik bedoel, met deze vier partijen is het al behoorlijk ingewikkeld. En het wordt nog veel ingewikkelder als je 5, eventueel 6 fracties moet hebben om in de Eerste Kamer ook aan je meerderheid te komen. En dat zou allemaal nog niet zo vreselijk wezen. Of vreselijk is het sowieso niet. Want het betekent dat er heel veel meer parlementair debat komt. En ook heel veel meer steun zoeken in de Kamer en niet de Kamer meer kunnen confronteren met voldongen feiten. Dus we moeten ook niet alleen maar het treurige van die versnippering zien, maar ook wel het voordeel dat het parlement, en zeker de Tweede Kamer, maar in afgeleide zin eventueel ook de Eerste Kamer, machtiger maakt dan ze de laatste jaren zijn geweest. Dus versnippering, het heeft ook zijn nadelen, maar goed, daar kunnen we het een andere keer over hebben. Maar waar het hier om gaat, is dat je een grotere meerderheid in de Tweede Kamer zult moeten vinden. Als dat niet lukt, of aan de andere kant vallen je oude vrienden weer uit, dan is het met een kabinet natuurlijk vrij snel gebeurd. En het wordt, hoe dan ook, spannender. En ingewikkelder ook dan in de vorige periode, waar het uiteindelijk ging om twee partijen die hun meerderheid verloren in de Eerste Kamer, maar het wel zo aan elkaar vastgeklonken zaten en wisten hoe ze dat doen moesten uiteindelijk, dat ze het relatief eenvoudig gered hebben. Dat wordt in de huidige omstandigheden zeker moeilijker. Dat de Eerste Kamer ook steeds politieker wordt, heeft ook effecten voor Lobbyen Nederland. Wij spraken met oud-D66-Kamerlid Bert Bakker, tegenwoordig lobbyist voor Mennis Holla. En wat betekent deze verandering dus voor zijn werkzaamheden? Ik denk dat het eigenlijk steeds belangrijker wordt om die Eerste Kamer niet te vergeten, ook voor lobbyisten van buitenaf. Want de Eerste Kamer oefent al invloed uit als een voorstel nog in de Tweede Kamer ligt. Dus je moet je goed afvragen, is het misschien mogelijk dat senatoren vanuit de Eerste Kamer nu al hun politieke vrienden in de Tweede Kamer aanspreken om bepaalde zaken deze of een andere richting op te krijgen. En ook als het eenmaal in de Eerste Kamer ligt, dan is het nog steeds niet verloren, zou je kunnen zeggen. Dan zullen lobbyisten ook altijd nog proberen om aandacht voor hun zaken daar te krijgen, omdat die Eerste Kamer zo belangrijk is geworden voor de machtsvorming. En hoe meer dat het geval is, hoe meer de Eerste Kamer ook gewicht in de schaal legt. Meneer Brinkman, probeerde aan uw gezicht af te lezen wat u hierbij dacht. Dat lukte niet. Ja, ik vind dat eerlijk gezegd aan de verkeerde kant beginnen. We hebben een systeem gezien, al vanaf de 70er jaren, waarbij de Tweede Kamer met name steeds meer op de stoel van het kabinet ging zitten. Dat is de laatste jaren, de laatste kabinetten, steeds intensiever geworden. Er zijn van die, noem het maar even, kamerakkoorden, paasakkoorden, hoe heet het allemaal. En dan word je in de Eerste Kamer ermee geconfronteerd. Ja, dat is nou eenmaal zo afgesproken. Terwijl er niet echt een openbaar debat is geweest. En je ook niet precies weet welke argumenten onder tafel zijn geveegd. Dus dat een lobbyist nu denkt dat hij dat nog wel eventjes kan veranderen door aan de kant van de Eerste Kamer te beginnen met lobbyen, dat lijkt me niet in lijn met de feiten. Ik zou veel eerder zeggen, prima dat er wat meer ontspanning komt in het verkeer tussen kabinet en regering, maar het kabinet zit in ons staatsbestel, in de voorste wagon. Die moet eerst met een voorstel komen, die moet goede argumenten daarvoor aandragen. En die wordt, een kabinet wordt echt niet zomaar naar huis gestuurd als er eens een keer een wetsontwerp het niet haalt. Dus wij moeten dat publieke debat niet schuwen. En in tweede plaats betekent dat dat ononderhandelbare strijdpunten van mensen die nu, partijen die nu aan de kant staan, ja, daar moeten we niet aan beginnen. Want dan gaan we terug naar de fouten die Den Uyl ooit heeft gemaakt. Dat hebben we met elkaar wel geleerd. Je moet een debat ook open ingaan. Maar even concreet, welke partij met ononderhandelbare punten heeft het nu? Waar heeft het over? Nou, als ik hoor hoe bijvoorbeeld Klaver nu roept, er moet een CO2-heffing komen en anders doen wij niet mee. Dan zeg ik, nou, ga lekker op de publieke tribune zitten en roepen dat het allemaal anders moet. Maar als je mee wil doen in enige reform aan het regeren, dan moet je ook mee aan het compromis timmeren. Maar wat is er dan mis met dat zo'n partij zegt, nou ja, voordat wij onze steun verlenen aan zo'n kabinet, willen we wel echt even wat wisselgeld hebben. Dus dit is dan blijkbaar voor GroenLinks belangrijk. Nee, dat is toch logische politiek? Ik zeg alleen dat de harde werkelijkheid voor alle partijen, niet alleen voor zo'n links, zal zijn dat je compromissen moet sluiten. En zeker als je straks met 5, 6, 7 partijen een compromis moet sluiten, ja, dan zijn er niet uitsluitend linkse partijen waar Klaver zaken mee kan doen. Ik neem Klaver dan maar even, omdat ja, hij nee, zo expliciet erin is. Okay. Ik ga naar iemand anders luisteren. Wij gaan luisteren naar een uitzending van Eén Vandaag. Daar was de lijsttrekker voor Forum voor Democratie, Henk Otte, te gast. En hij legde daar kort en bondig uit hoe hij zijn aanstaande rol in de Senaat ziet. Het is een hele chique wereld, hè? Chambre de réflexion, zo wordt het genoemd. Is dat wat voor u? Ja, nou, ik denk het wel. Het is denk ik wat het is de ereloge van het partijkartel. En ik denk dat wij daar ook als Forum voor Democratie moeten zijn. En ook daar de boel moeten op gaan schudden. En daar hebben we heel veel zin in. En dat gaan we doen. Ja, dat is toch een heel ander type motivatie, meneer Van den Berg, als u dit hoort. Ja, nou ja, hij komt maar een end opschudden. Het is overigens in de Eerste Kamer een veel moeilijker karwei dan in de Tweede. Tenzij het zo opschudt dat je voortdurend televisiecamera's bij je hebt. Maar dan weet je zeker dat de Eerste Kamer eigenlijk zozeer aan functie verliest. En zozeer ook aan betekenis. Dat ertoe zal leiden dat er in de Tweede Kamer een hele sterke neiging zal ontstaan. Om te zeggen, ja, wat hebben we eigenlijk nog aan zo'n Eerste Kamer die ons imiteert en dan nog slecht ook. Ja. Dat is eigenlijk het grootste gevaar dat de Eerste Kamer op termijn bedreigt. Op termijn, zegt u. Vindt u die niet actueel nog? Nee, het is nog niet actueel. Zoiets duurt altijd een tijdje. Maar als je echt een situatie krijgt waar Eerste en Tweede Kamer een soort gevecht met elkaar aangaan. Van wat in de Tweede Kamer nog wel gelukt is, dat zullen wij hier eens even proberen te beletten. Dan zal ongetwijfeld op een gegeven moment in de Tweede Kamer een enorme neiging ontstaan om te zeggen, hoe komen we van die dames en heren af. Maar laten we niet de fout maken door te doen alsof alleen de nieuwkomers, de flankers, alsof die dit debat van buiten naar binnen voeren. Want het was de VVD die bij de algemene beschouwing in de Eerste Kamer, daar is de commissie Remkes uit voortgekomen, als het om bestuurlijk verdiening gaat, die zelfs ook de gedachte vrijuit lieten gaan, afschaffing van diezelfde Eerste Kamer. Sterker nog, eerder al is de VVD ooit begonnen met iets te doen wat in de Eerste Kamer al zo ongeveer 100 jaar was afgeschaft. Namelijk begrotingen afwijzen bij de algemene beschouwing. Hè. Dus zeggen wij wijzen de Rijksbegroting af bij motie. En daar hebben anderen van gezegd, ja joh, maar dat kan je overal doen, maar niet hier. Dat heeft toch geen enkele zin? Want je moet je voortdurend afvragen, typisch politiek handelen dat ook bedoeld is om symbool te staan voor je houding, dat speelt in de Tweede Kamer altijd nog wel een belangrijke rol. Er is ook wel aandacht voor. Moties indienen waarvan je weet, ze worden niet aangenomen. Als je dat in de Eerste Kamer doet, kun je dat wel doen, maar het heeft geen enkel nut. Want daar is de belangstelling van de media allang verdwenen tegen de tijd dat er over die moties gestemd moet worden. Dus je moet je in de Eerste Kamer altijd heel goed afvragen, wat heeft nu uiteindelijk ook publiekelijk effect van wat je doet? Ik ga naar Ruud Koornstra. Als u dit zo hoort, ook om het code oranje gevoel te etaleren, zit u wel in de juiste kamers direct als het allemaal doorgaat? Ja, ik denk dat we in alle kamers moeten, maar we moeten nu ergens beginnen. Dus, maar als u dit ook van meneer Van den Berg hoort. Nee, ik zit hier de twee wijze mannen te luisteren. Zeker. En die zeggen eigenlijk, als ik het vrij vertaal, het zit ook wel een beetje op slot. Het zit een beetje in op slot. En dat is een beetje de zorg. En het is eigenlijk een grote zorg. Het land zit daardoor ook op slot. Terwijl we de kansen hebben om het anders te doen. En zomaar elkaar napraten. Wat dus nu in de Eerste en in de Tweede Kamer. Maar ook dus ook in de media gebeurt. Duurzaam is duur, bijvoorbeeld. Hè, dat iedereen moet bijbetalen. Nee. Als we dan terug gaan, net even over die energierekening. Ja, we moeten allemaal een beetje extra, want we moeten ons huis verbouwen. Nee, maar je gaat naar een nul energierekening. Dus vandaag gooi je elke dag je energierekening in de put. Als je dat doet, wat meneer Brinkman net zegt, en je bezet de bouwers echt op scherp, dus niet een huis van 150.000 euro voor 100.000 euro verbouwen, maar een huis van 150.000 euro voor 15.000 euro verbouwen, wat vandaag kan, wat initiatieven in het land, waar je honderden burgers momenteel een huis verbouwen voor 15.000 euro, en dan moeten we daar regelingen voor krijgen dat dat gefinancierd wordt, en dan hebben ze dus geen energierekening meer. Ja, maar dat is iets heel anders dan te zeggen, u moet ervoor gaan dokken. Ja, maar ik hoor het zeggen, maar u bent een bevlogen groene apostel, zou ik u best kunnen noemen. Maar de vraag is, heeft u niet het risico dat u wij spreken gefrustreerd daar zo direct? Ik kan me bijvoorbeeld herinneren, die onafhankelijke senaatspartij, die kwam één keer groot in het nieuws. Dat was toen door dat weiland in Zeeland, dat moest onder water gezet worden en daar moest ineens een meerderheid voor. Toen hebben we één keer mocht die man, kan ik me nog herinneren, mocht naar de torentje toe komen. Het was het meteen het hoogtepunt van zijn carrière. Met andere woorden, welk verschil kunt u nou maken zo direct? Nou, ik denk dat u hoort nog van ons. Het is begonnen net, hè? Dus wij komen met oplossingen. Oplossingen, dus niet een ideeloze partij, maar met oplossingen uit het land. Die oplossingen die, ja, die frustratie heb ik nu, die nu niet gehoord worden. Ja, maar u wilt oplossingen aandragen, maar het punt is, in die chambre de réflexion, de Eerste Kamer, gaat u eigenlijk de oplossingen al dan niet de oplossingen van die Tweede Kamer? Ik kan in ieder geval de juiste vragen stellen. Ah, okay. Ik kan de juiste vragen stellen, waarom is er niet daarover nagedacht, zo snel als dat kan. Er is dus in de afweging, is het duurzaam of niet duurzaam? Is het slim voor ons land? Het doel is daar in de baas. En je merkt dus dat dat nu niet het geval is. En daardoor, ik noem dat dus echt, ons land zit op slot. Hoe verdienen wij over 10 jaar ons geld? Maar mag ik even tussendoor? U bent in die zin een belangenbehartiger, u bent ook investeerder, er zitten ook een aantal bedrijven. Zou het ontzettend flauw zijn om u te zeggen, ja, u bent eigenlijk ook een lobbyist, zit er namens allerlei partijen, allerlei belangen te vertegenwoordigen. Ik ben een enorme lobbyist, maar ik ben een lobbyist voor een algemeen belang. Er gaat ergens een telefoon. U heeft één hulplijn en een 50-50. Meneer Brinkman, dit was de hulplijn tot nu toe. Gaat u door, meneer Koolstra. Ik lobby zeker. En ik ben nu al 2,5 jaar onbezoldigd. Klimaatcommissaris, voorzitter van de koplovers van MVO Nederland. Ik ben ervan overtuigd dat we in Nederland een andere koers kunnen gaan varen. Waar we als Nederlanders een belang bij hebben. Waar we als Nederlanders blij van worden. En niet een paar boardrooms blij van worden. Die hele vernieuwing komt dus ons land. Zeker, maar ik begrijp uit uw woorden dat u zegt, ik ga eigenlijk binnen het systeem maximaal mijn boodschap door middel van goede. Ik ben ook niet tegen andere politieke partijen. En ook niet tegen. Natuurlijk zou je, wat mij betreft, beter de Eerste Kamer rechtstreeks kunnen kiezen, bijvoorbeeld. En misschien is het wel slim om die provincies iedere maand een provincies te laten. Dat het niet een soort landelijk. Het wordt nu een soort beauty contest voor de huidige regering. De komende verkiezingen. Ik ga je hier onderbreken. Meneer Van den Berg, u gaf aan, hè, dan zou je op termijn, zou je hiermee in de problemen kunnen komen met de Eerste Kamer. Toch, ook als we dit gesprek voeren, ja, hele grote veranderingen staan er niet op stapel, om het maar zo te zeggen. Ja. Dus zitten we hier dan toch naar een ongeluk in slow motion te kijken? Nou ja, daar is het voor wat de Eerste Kamer betreft wel iets van weg. Het kan met de verkiezingsuitslag meevallen, maar dat zit er niet zo vreselijk in. Wat wel mee kan vallen, is dat de zittende coalitie de gedachte aanvaardt dat ze ruimere meerderheden in de Eerste Kamer moet organiseren. En dat moet doen in de Tweede Kamer, want dat is de plek waar het gebeurt. En het gebeurt niet in de Eerste Kamer. En dan kan je dus een verhouding voorkomen waarbij de Eerste Kamer vierkant tegenover de Tweede komt te staan. Dat begrijpen kiezers ook niet. Hè? Want die denken toch dat het gebeurt in de Tweede Kamer. En dat af en toe er reden is voor een Eerste Kamer om dat nog eens in twijfel te trekken. En in dat opzicht heeft de Eerste Kamer ook nu nog bij de kiezers vrij veel gezag. Dat hele lobbyverhaal maakt op kiezers tot nu toe nog niet zo'n vreselijke indruk. En je zou bijna zeggen, dat moet je dan ook maar zo houden ook. Maar dat kan alleen maar, zoals de oude Guy Vogtman ooit zei, door jezelf zwak te maken zodat je er sterk uitkomt. Dus door niet voortdurend het gevecht als het ware met de Tweede Kamer aan te gaan en te denken wat daar niet lukt, dat zal bij ons wel lukken. Ik kan niemand beletten om in de Eerste Kamer hetzelfde soort oppositie te spelen als nu in de Tweede. Maar het is uiteindelijk heel schadelijk voor de effectiviteit van de Eerste Kamer. Dat zal ook de neiging vergroten om te denken, nou ja, het kan als het op aankomt ook wel zonder. Meneer Brinkman, we horen natuurlijk wel zeggen, het aanzien, het gezag van het instituut kan op termijn in een risicovolle fase balansen. Kun je even van de berg halen. U als scheidend voorzitter van uw fractie in het CDA, wat zou u dan toch eigenlijk misschien adviseren om te zorgen dat het instituut, de Eerste Kamer, niet in die gevarenzone belandt? Door iets meer vertrouwen te hebben in de samenleving zelf. Kijk, waarom worden burgers zo zorgelijk en verdrietig en boos, noem maar op? Omdat de besluitvaardigheid van het politieke systeem, primair Tweede Kamer, er niet groter op is geworden. Of dat nou angst is van de politiek of het feit dat de coalities elkaar niet meer vertrouwen. Maar op het moment dat je zegt, luister, wij gaan u niet op alles controleren met formulieren en wat niet al en hoe u precies uw huis energievriendelijker maakt. Het is aan u. We willen alleen dat u binnen 1 jaar of 5 jaar aan die en die normen voldoet. Dan zullen wij als overheid voor de grote dingen zorgen. Dus dat u minder in de auto moet gaan zitten. Dan zullen wij zorgen dat er een trein en een tram extra komt te rijden. Dat is het type concrete maatregelen waar mensen op zitten te wachten. Dan zullen ze niet overal over eens zijn, maar ze snappen best dat in termen van duurzaamheid en energie er een aantal stevige maatregelen moeten worden genomen. Maar nu blijft het hangen in abstracte doelstellingen van megatonnen en CO2-plafonds, terwijl de mensen zitten te wachten. Maar wat betekent dat nu voor mij concreet? En wanneer wij dus alleen maar binnen het systeem blijven bekvechten over de vraag hoe dat systeem eruit moet zien, dan denk ik dat veel mensen zeggen, nou, laat maar, ik ga wel gewoon weer aan de slag. En tenslotte, ja, doordat de overheid veel te veel naar zich toe heeft geharkt, zien de mensen vervolgens, ja, dat hebben ze wel beloofd voor de verkiezingen, maar na de verkiezingen komt er te weinig vanaf. Dus maar u heeft toch ook wel oog voor het feit dat de totstandkoming van die lijst met maatregelen, dat een irritatie opgeroepen heeft als in ondoorzichtig, ondoorgrondelijk en ineens krijgen we de rekening gepresenteerd. Daar moet toch ook iets mee? Maar daarom zeg ik, ik heb het al in het kabinet Lubbers 1 en 2 meegemaakt, toen was er ook wel zo'n plan. We spreken nog steeds over dezelfde type maatregelen. Je moet als kabinet veel eerder zeggen, ik ga geen 50 maatregelen treffen, maar ik wil een advies welke 2 of 10 de topprioriteit hebben. En dan ga ik me er sterk voor maken. En ook al wou je er maar de helft van nemen, maar dan weten de mensen waar ze aan toe zijn. Dan gaan ze ook nog een keer naar het Binnenhof. Maar uiteindelijk zal een ruime meerderheid dan dat accepteren. Maar nu zitten we dus aan te hikken tegen een onduidelijk tafel. Onduidelijke hoeveelheid maatregelen en onduidelijk in, maar wat vraagt u nou precies aan mij? Ja, dat is een recept voor ongelukken. Ik ga naar een laatste fragment wat ik graag met jullie wil delen. En dat is te horen van oud-Eerste Kamerlid Loek Hermans, ook trouwens oud-minister. En dat ging over het feit dat als je soms bepaalde belangen of functies hebt, naast dus je Eerste Kamerlidmaatschap, dat je af en toe moet oppassen met je woordvoerderschap. En dat verwoordde hij als volgt. Met stemmen zou het eigenlijk zo moeten zijn. Kijk, je hebt 2 belangrijke dingen die je moet onderscheiden. Het is als je van een bepaalde sector, de tuinbouw, de groot metaal of zoiets, als je daar voorzitter van bent of daarbij betrokken bent, dan is een stemming over bijvoorbeeld de algemene onderwerp of de begroting landbouw, daar kun je dan gewoon aan meedoen. Maar als gaat het over een specifiek onderwerp wat een bedrijf waar je bij betrokken bent raakt, dan wordt het een heel stuk ingewikkelder. Dan moet je daar uitermate zorgvuldig in zijn en eigenlijk je daarvan verschonen en niet meedoen met die stemming. Dan wel volstrekt duidelijk maken dat je de woordvoerder van de fractie volgt en helder maakt dat je daar verder geen moeienis verder mee hebt gehad. Ja, dat hoort natuurlijk vaker, maar ik krijg daar toch ook een beetje hier en daar was een jeukerig gevoel bij. Weet je, alsof je iemand die dan niet het woord voert op dat belang, alsof daarmee dan de lobby beteugeld is. Alsof er niet 100.000 manieren zijn om exact dat krachtenveld in de beslissing te duwen. De vraag is natuurlijk, wanneer stopt de belangenversterking? Ja. En wanneer begint belangenverstrengeling? Daar zit het. Ja. Het is natuurlijk heel goed dat mensen die verstand van zaken hebben over een onderwerp meepraten. Het is dus hoe je ethisch daarmee omgaat. En nou, ja, dat is, daar is de discussie over in de Eerste Kamer gaande. Sommigen worden boos in die Eerste Kamer, zeggen ja, daar moet je eigenlijk niet over zeuren, want dat regelen wij intern goed. Ik denk dat je dat transparant kunt maken. Dat kan je gewoon heel goed transparant maken hoe dat zit. Maar dan moet je het wel. Dan moet je het laten zien. Maar hoe blij zou je kunnen zijn dat mensen die met hun poten in de modder staan binnen bedrijven en zeggen bij Tata Steel het kan heel anders, dat we die een keer aan het woord laten. Dat zou ik heel mooi vinden. Dus ik zou zeggen, zoveel mogelijk praten, zoveel mogelijk, maar kijk wel de ethische waar het stopt in belangenverstrengeling of belangenversterking. Jo van den Berg? Ja, ik denk dat dat grotendeels klopt. Laat ik zeggen, je moet eigenlijk, daar is een volksvertegenwoordiging. Een volksvertegenwoordiging in dat ze inderdaad alle belangen als het ware naar binnen brengt. Dan kan het heel goed zijn dat afzonderlijke leden ook belangen representeren. Als ze maar bereid zijn, volstrekte openbaarheid te hanteren voor wat ze doen buiten de Kamer, zodat ook iedereen kan zien, hij heeft zijn kennis niet zomaar, maar dat komt ook daar vandaan. Kennis is in de politiek zelden gratis. Er zijn wel omstandigheden denkbaar waarbij je zegt van ja, hier is het niet meer te combineren. Ik heb het zelf ondervonden toen ik lid van de Eerste Kamer was en hoofddirecteur zou worden van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Nou, dat is een organisatie die bemoeit zich echt letterlijk overal alles, mee. Ja, dat is waar. Dat kan je dus niet samen doen met volksvertegenwoordiging. Dan moet je daarvan losmaken. Maar een hele hoop andere dingen kunnen heel goed. Het interessante blijf ik altijd vinden dat als het gaat om de gemeente en de provincie, zijn die dingen in de wet heel keurig geregeld. Er zijn omstandigheden waarin je niet aan een stemming mag deelnemen, of er zijn omstandigheden waarin je zelfs tijdelijk moet terugtreden. Dat, wat mij altijd verbaast, is dat wat voor een gemeente wel goed te regelen valt blijkbaar, en ook voor provinciale staten, dat we dat ineens niet doen als het over een van beide kamers gaat. En dan zou je zeggen, leg mij dan eens het onderscheid uit waarom je dat aan gemeenteraadsleden wel voorschrijft en aan kamerleden niet. Dat wil niet zeggen dat het vol zit met Kamerleden die dingen doen die gemeenteraadsleden niet mogen. Dat valt allemaal reuze mee. Maar je mag best de maatstaven laat ik zeggen, op elkaar laten aansluiten. Je zit daar natuurlijk ook om belangen binnen te brengen. Wat ik dan inderdaad hypocriet zou vinden, is dat je in de fractie vrij uitspreekt over wat je allemaal bezighoudt, en dat je dat dan niet meer zou mogen doen zodra de plenaire vergadering begint. Het is van tweeën één. Ofwel, je houdt ook in je fractie je mond en laat anderen praten, maar dat is gek, want jij bent de enige in een aantal gevallen die er iets van weet. Ofwel, je zegt, meneer de voorzitter of mevrouw de voorzitter, u weet, ik representeer dat en dat. En dat bepaalt ook waarom ik hier als woordvoerder sta en weet waar ik het over heb. Meneer Priemann, heeft u het in die zin wel eens lastig gehad? Want u bent natuurlijk een man met heel veel petten op. Bouw het Nederland kwam net al even langs, maar ook heel veel andere commissariaten en bestuursfuncties. Heeft u wel eens in die zin, dat de regels zijn misschien duidelijk, transparantie zou veel het antwoord zijn. Heeft u het in die zin achteraf wel eens gezegd, dat zat ik toch echt in de knel. Dat vond ik gewoon moeilijk om daar. Nee, en mijn belangen en mijn standpunten. Nee, omdat in de Eerste Kamer geen individuele bedrijfsbelangen aan de orde zijn. Je zou in de knel komen als je zelf er ergens beter van zou worden. Nou, geeft de Eerste Kamer geen vergunningen af. Die geeft geen subsidies. Dus het is ook een beetje een theoretische discussie. Ik zou het zonde vinden als in de Eerste Kamer niet meer de ervaring die mensen in de maatschappij hebben, in het onderwijs of in de zorg of in de bouw of waar dan ook, tot uitdrukking zouden kunnen brengen. Je moet er wel toezicht op houden dat mensen ook echt niet er persoonlijk gewin aan kunnen hebben. Maar als iemand voorzitter is van de bouw of de metaal en daar een vergoeding voor krijgt, dan mag hij toch de belangen van zo'n sector over het voetlicht brengen. Er zijn er genoeg andere collega's die zeggen, ja, dat zegt hij wel zus, maar goed, ik kijk er anders tegenaan. Maar tegelijkertijd, als je naar de hele club van alle 75 senatoren kijkt, heb je dan niet een enorm gevoel van, dit is een representatie van de Nederlandse bevolking? Nou, er zijn mensen die werken in de sociale advocatuur en die pleiten vurig voor de sociale advocatuur. Er zijn mensen die werken in de migratiesector, die pleiten daarvoor. Er zijn mensen die werken in de zorg, die pleiten daarvoor. Dus er zit een hele brede vertegenwoordiging van ons volk. Helemaal tot slot moeten we toch concluderen dat er geen grote veranderingen op stapel zijn. Ook de heer Remkes had iets wel dat je bepaalde wetten ook op bepaalde delen weer terug kon sturen. Maar grote revoluties zijn er niet op de agenda gezet. Dit land houdt niet van revoluties. Nee. Dus mij is dat wel de conclusie. Nee, je zou hooguit kunnen denken, dat stelt de commissie ook wel voor, niet om dat, hoe heet het, grondwettelijk te regelen. Want dan zijn we, ik weet niet hoe lang bezig, en dan komt er ook niks van terecht. Maar we zouden inderdaad moeten experimenteren, of de Eerste Kamer, met de gedachte van, luister eens, om die en die reden zijn wij eigenlijk niet bereid dit te aanvaarden. Maar we houden onze stemming op. Totdat de Tweede Kamer anders beslist heeft. U hoorde de laatste woorden van Joop van den Berg. Ik dank eveneens Ruud Koornstra en Elke Brinkman. Alle drie dank. Dit was WNL Haags Lobby voor deze week. Morgenochtend 7 uur Goedemorgen Nederland. 7 uur NPO 1. Zometeen Langs de Lijn en Omstreken. Thijs van den Brink en Jeroen Stomphorst. Veel dank en tot over 2 weken. NPO Radio 1. Maar nu is het NOS Journaal van 9:30 met Christian Bonenbakker. Twee kopstukken van motorclub Calo Wajo die vastzitten voor een liquidatie in Breukelen in 2017... worden nu ook verdacht van een liquidatie in Rotterdam 3 weken daarna. Het slachtoffer was een man uit Barendrecht. De Calo Wajo-leden zijn volgens het OM door een opdrachtgever bij die liquidatie betrokken. Autofabrikant Honda gaat zijn fabriek in Engeland sluiten, meldt Sky News. Het besluit zou niets te maken hebben met de Brexit. 2 weken geleden maakte Nissan al bekend de productie in Engeland te beperken. Bij dat besluit speelde de Brexit wel mee. De Utrechtse politie heeft een man aangehouden die heeft geprobeerd een agent aan te rijden. De man was bijrijder in een auto die in de nacht van donderdag op vrijdag werd gecontroleerd. De bestuurder rende weg, de politie ging achter hem aan. De bijrijder kroop achter het stuur van de auto en probeerde op een van de agenten in te rijden. En de apparatuur van de failliete IJsselmeerziekenhuizen wordt geveild. Online kan er onder meer worden geboden op een MRI-scanner en een röntgenapparaat. Een deel van de zorg in Lelystad wordt overgenomen door het ziekenhuis in Harderwijk, maar dat wil eigen apparatuur gebruiken. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de Lijn en Omstreken. Met Jeroen Stomphorst en Thijs van den Brink. Goedenavond, van harte welkom bij Langs de Lijn en Omstreken. Het is maandag, dus is het tijd voor het Sportforum met als gasten ex-atleet en NOS-analist Gregory Sedok, voetbalcommentator Jeroen Elshoff van NOS en Freek Jansen van Voetbal International. We gaan het al hebben onder andere over Ajax in de Champions League, in de competitie, PSV, Feyenoord, AZ, het NK Indoor Atletiek. Maar ook over het ABN AMRO tennistoernooi en de eerste testdag van Max Verstappen. U kunt luisteren, maar ook meekijken via de app of radio1.nl. We beginnen met het moment van de week. Gregory, wat heb jij gekozen? Nou, mijn moment is toch wel een Kechia Sedo. Die naam is toch wel bekend geworden, hè, de afgelopen 2 dagen. Zeker, ja. Enkel atletiek indoor. Ja, liep een fantastisch, wat is het eigenlijk, een wereldjuniorenrecord zelfs. Voor haar leeftijd is er nog nooit zo hard gelopen, geloof ik. Ja, ja. Zullen we even luisteren? Ja. Op die eerste 30 meters heeft Schippers nog wat goed te maken, maar dan is daar de turbo. En zo is hier de 9e Nederlandse indoortitel met 7-18. Het supertalent Nketiah Sedo, ik herhaal, slechts 15 jaar oud, wordt hier 3e met 7-27. En ze loopt het nationaal juniorenrecord van Schippers uit de boeken. En levert daarmee een stunt af. Ja, ze levert ermee een stunt af. Dat kan je wel zeggen. Ja, dat kan je zeker wel zeggen. Dat is echt een ongelooflijk goede tijd. Kijk, we moeten ook niet vergeten dat dat meisje is pas 15 jaar. Loopt al ongelooflijk hard. En ik ben zeker benieuwd naar de ontwikkeling. We gaan straks verder over haar praten. Het moment van Freek. Ja, Freek, dat komt uit de wedstrijd Ajax-Real Madrid. Daar komt Ajax nog een keer. Met Neres, bal over de verdediging 1. Daar is Dolberg. Dolberg, Dolberg, Dolberg, Dolberg. Oh, hij valt. Je zou denken, het moment van Jeroen Elshoff, dat was het ook een beetje. Maar jij kiest hem, want? Nou, die laatste woorden, hij valt. Ja, ik vond dit wel eigenlijk symbolisch voor die wedstrijd van woensdagavond. Ajax speelde eigenlijk een geweldige wedstrijd. Maar je zag ook wel het contrast tussen top van Nederland en echt absolute wereldklasse. En dit moment was Dolberg, de laatste seconde, eigenlijk fantastische bal van Neres. Mm-hmm. Hij had ook tijd genoeg. En op het moment dat hij wil uithalen, die 2-2 wil maken, glijdt hij onderuit. Wat hij overigens heel vaak doet. En hij pak je nou een moment een half uur eerder. Dan komt een bal bij Benzema, de spits aan de andere kant van Real, in de 16. En die peert hem gewoon harde kruising in. En die maakte 0-1 voor Real Madrid. En dat vond ik wel symbolisch voor het verschil. Ajax fantastisch gespeeld, maar het verschil tussen Ajax kwaliteit en de absolute wereldtop, dat was met zo'n moment wel zichtbaar, denk ik. Zo meteen meer. Ja, Jeroen Elshoff, je hebt ook een fragment gekozen uit het einde van een wedstrijd. Heerenveen-PSV. Malen nog altijd. Malen, ja! Het gebeurt dan toch weer. En dan moet je zeggen, dan kan het geen toeval meer zijn als PSV dat zo vaak doet. In extremis, in de ultieme slotfase. Ja, van waar is dit het moment van de week? Nou, ik vind het altijd leuk om sowieso een moment te kiezen waar je zelf bij bent geweest. Ik zat, dit was Philip Koken, ik zat zelf op de radio commentaar te doen van deze wedstrijd. En ik heb denk ik op de radio, dus de kracht van herhalen noem ik het altijd. Dat is dat moet je doen als radiocommentator. Denk ik wel 20 keer in de aanloop naar het doelpunt. Dan moet je ook een beetje geluk hebben dat het gebeurt. Gezegd dat het PSV uiteindelijk waarschijnlijk toch wel zou maken. Want ze hadden al 15 keer na de 85ste minuut gescoord. En PSV heeft iets onoverwinnelijks als het gaat om het voorkomen van nederlagen. En verdomd, het is niet waar. Er staan nog 30 seconden op de klok. En, 94 minuten, geloof ik. Nou, het was, volgens mij was het zelfs de 95. Okay. Want ik heb met mijn hand zitten klokken. Ja, en hij valt ook nog. En ik vind het echt een kwaliteit. Ik bedoel, je kan er van alles op loslaten. Maar als het zo vaak gebeurt, dan staat het toch voor teamspirit. Voor erin blijven geloven. En ik zie toch te veel ploegen. En Ajax was daar een voorbeeld van in Almelo. Dan heb je helemaal niet het gevoel dat hij nog gaat vallen. Feyenoord dat gisteren helemaal geen veerkracht toont tegen Groningen. Dat zijn toch ook topploegen in Nederland. En PSV heeft het altijd. En uiteindelijk zou het zomaar kunnen, omdat het zo dicht bij elkaar staat, dat ze dat kampioenschap brengt. En dan hebben we het helemaal niet over individuele kwaliteiten van een Lozano. We hebben het niet op, maar we hebben het over teamspirit. En daar is denk ik Mark van Bommel als trainer zeer verantwoordelijk voor. Straks meer daarover. Ook. Zeker. Eerst gaan we praten over Max Verstappen. Die heeft op het circuit van Barcelona de eerste test afgelegd met zijn nieuwe wagen, de RB15. Aanwezig bij die test was onze autosportverslaggever Louis Dekker. Louis, goedenavond. Goedenavond. Volgens mij heeft hij heel veel rondjes gereden in zijn nieuwe auto met die Honda-motor, toch? Als wij dat zouden doen, dan zouden we duizelig zijn. Hij vindt het alleen maar leuk. Het was net een blij kind, een blij ei, zou je bijna zeggen. En ja, meer dan vorig jaar. Veel meer toen het allemaal een beetje problematisch van start ging. Slecht weer ook jaar. Toen. Ja, toen was het ook nog echt, ja, je gaat je afvragen, wintertest. Ja, nu is het gewoon 15 graden en worden we bruin. Maar vorig jaar stonden we in de sneeuw, werd er zelfs een dagdeel helemaal niet gereden, omdat het circuit de Catalunya heel mooi wit was. Maar nu probleemloos, en dan merk je meteen dat de kilometers worden gemaakt. En dat deed hij erg goed. Dat is ook meteen alles wat we ervan kunnen zeggen. Ja, maar hoeveel rondjes heeft hij nou gereden? Data, sorry? Hoeveel rondjes heeft hij nou gereden? Jij zegt, we worden duizend. Als ik goed geteld heb, 128. Dat is grofweg twee keer een Grand Prix, maar dan op één dag. Dus daar zou je toch behoorlijk getraind voor moeten zijn. Feit is dat Sebastian Vettel in de Ferrari er nog even 40 aan vastplakte. Dus die is echt een recordhouder vandaag. En die was ook nog eens met afstand het snelst. Dus Ferrari maakte indruk. Red Bull en Verstappen bleven heel, waren solide. Weinig problemen, niet noemenswaardig. In ieder geval één keer teruggeduwd de pits in. Nou, dat was het dan wel. Ja. Dus eigenlijk vlekkeloos. Je hebt het al over tijden, maar wat wordt er nou eigenlijk allemaal getest? Alles. Dat is een heel flauw antwoord, maar echt alles. En wat zie je dan? Misschien hebben de luisteraars wel eens die foto's gezien van complete hekwerken die aan auto's worden gehangen. Sensoren, stengels, antennes, ga zo maar door. Ze meten alles. De luchtweerstand, hoe houden de vleugels zich, wat doen de banden. En alles gaat live rechtstreeks van Barcelona of van Montmeló, zoals het hier eigenlijk heet, naar in dit geval bij Red Bull de fabriek in Milton Keynes in Engeland. En daar zitten honderden techneuten mee te kijken. En ja, dan vraag je wat doen ze nou? Ja, de teambaas van Verstappen zei dat nog moois vanmiddag. Die zei, ja, het is een auto, het is nieuw, die moeten we leren kennen. En als je iets wil leren kennen, moet je, het is net een relatie, letten op de zwaktes en de sterke kanten. Dus ze willen weten wat er deugt aan die auto, ja. En ze willen vooral ook weten wat er niet deugt of wat er beter moet. Nou ja, dat doen ze dan vandaag. En als je op de baan staat en naar de rondetijden kijkt, dan weet je dus helemaal niks, want je weet niet wat ze aan het doen zijn. Maar wat misschien niet iedereen weet, is dit zijn maar de Er zijn maar een paar momenten dat je kan testen. Het is niet zo dat ze in Engeland al hebben rondgereden met die auto, hè? Ja, heel even. Of doen ze dat stiekem? Want maar het mag niet, hè? Nee, het is niet stiekem, maar je mag, als je een auto klaar hebt in februari, mag je maximaal 100 kilometer rijden voor de officiële test. Nou, dat heet dan in de praktijk vaak een filming day. Die wordt vaak voor PR-doelstellingen gebruikt. Dus de Red Bull, waar Max Verstappen vandaag voor het eerst mee de baan op ging, had al 98 kilometers op de teller. Maar ja, dat is ongeveer het verhaal. Daar kunnen ze helemaal niks mee. Dat heet dan een shakedown. Dat zijn de eerste meters van de auto. Het is wel belangrijk dat dat goed gaat. Er zijn ook teams waar dat voor geen meter ging. En neem dat maar letterlijk. Want het ooit zo grote team Williams, nog bekend van de successen met Piquet, met Menzel, met Senna, heeft zaterdag al die filmdag gemist. Heeft vandaag de testdag gemist. En tot overmaat van ramp hebben ze ook nog moeten zeggen, we zijn er wel nu, maar morgen rijden we ook niet. Nou, dat is echt het beroerdste wat je kan overkomen in het begin van het seizoen. En dat is Verstappen gelukkig niet overkomen. Maar kan je niet gewoon stiekem ergens gaan oefenen? Dat heeft er niemand door. Hoe controleer je dat nou? Dat in de tijd van Theo komen, toen kon dat nog. Maar nu niet meer. Waarom niet? Ja, mobiele telefoontjes, hè, ze zijn overal. De ogen van de wereld zijn overal. Zeker als het om Formule 1 gaat. En ze maken helaas ook nog geluid. Dus het valt op, hè? Ja, dat wel. Je kan hem horen. Laten we even luisteren wat Verstappen zelf zei over de testdag. So a quick overview of the day, many laps. I think we only lost 1 hour in the morning with a little sensor glitch, but in general, very happy that we could do basically the whole program. And, you know, I was very excited to get back into the car to start the season finally. It's been a long break. So very happy about today and can't wait, you know, for further testing. Ja, het was een hele fijne dag en je had een goede winter gehad. Ik krijg altijd een beetje een winterstopgevoel bij de voetbal hierbij. Weet je, iedereen gaat op trainingskamp en het is allemaal geweldig. Terug. Het is goed, het is prachtig. En dan begint straks de eerste race en dan zie je de 6 auto's in de eerste ronde uitknallen. Nou, dan hebben ze lekker getest. Ik chargeer het een beetje, hoor. Dit is een vraag aan Louis. Wat kunnen we er nou uithalen? Dat is een beetje eigenlijk wat ik... Het is niet voor ons, denk ik. Daar moet ik nu chocola van maken. Ja, heel dus, graag. Nou, dus. Ja, ik vind het een hele mooie fase. Ik zal er 2 dingen over zeggen. Enerzijds heb ik medelijden met alle mensen op de tribune. Want waar zit je nou eigenlijk naar te kijken? Auto's die rondjes rijden. Het is bijna vergelijkbaar met een racebaan die je thuis neerlegt. En dan gaan er 2 met de racebaan spelen en jij moet toekijken. Het is eigenlijk best wel saai. Er is niet veel te zien. Je weet ook niet hoe je het moet interpreteren. Maar het leukste, en dat vind ik journalistiek gezien dan ook wel weer interessant, is dat iedereen op dit moment denkt dat ze de snelste auto van allemaal hebben gebouwd. En dat mogen ze nog even denken. Een maand ongeveer. En dan gaan we naar Australië, naar Melbourne. En dan zie je eigenlijk natuurlijk wat iedereen al vreest, dat het gewoon weer gaat om Ferrari, om Mercedes en om Red Bull. En dat er nog 7 teams zijn, maar ja, die doen toch een beetje voor spek en bonen en kruimeltjes mee. Wat voel je nou bij die 3? Geef ons iets meer. Wat voel je bij die 3? Wie pakt er heel voorzichtig de kop naar zo'n dag? Ferrari is absoluut de winnaar van vandaag. Maar je mag vandaag natuurlijk geen winnaar aanwijzen. Het is ook nog, je kunt heel lekker uit de startblokken komen. Maar er is ook een wijsheid in de Formule 1 die zegt, de wintertests die moet je nooit winnen als het ware. Want dan kun je alleen daarna nog maar met het lijntje naar beneden. Het zit er juist in dat je moet ontdekken dat er heel veel te verbeteren valt. En Ferrari is met Vettel verdacht snel vandaag. Een seconde sneller dik dan de rest. Ja, daar zijn ze in Italië blij mee. Dat schrijft ook mooie krantenkoppen. Maar ze hebben het de afgelopen 10 jaar wel vaak gedaan, dat ze in februari bloedsnel waren en vervolgens in het seizoen het gewoon dik verloren van Mercedes. Dus wat moet je er nou van maken? Ferrari heel erg opgetogen vandaag. Mercedes heel stug. We hebben 5 jaar gewonnen en we hebben 9 tegenstanders. Als je naar de teams kijkt, we moeten het nog maar zien of het nog een keer lukt. En Red Bull een beetje opgelucht. Wel tevreden. Die hadden meer problemen, gevreesd. Dus dat is een beetje wat je ervan maakt. Eerste pannenkoeken zijn de kinderen, zeggen we thuis. Wat mij wel heel erg opvalt in de Formule 1 op dit moment is dat je echt een heel groot verschil ziet. Dat is niet alleen dit jaar, vorig jaar en het jaar daarvoor ook al. Er is een enorm verschil tussen de 3 topteams, Ferrari, Mercedes en Red Bull, en de rest. Als je alleen al ziet hoeveel mensen op de fabriek aan het meelezen, aan het meekijken zijn, dan weet je al dat 3/4 van het veld straks kansloos is in Melbourne. Gewoon door geld, budget, dat soort dingen. Oké, nou, dankjewel Louis Dekker. We weten niks meer, maar we hebben toch even met je gepraat. I dodged your number, but no one answered. De band die we toch moeten uitspreken volgens mij als Fischer Z. Maar anderen zeggen gewoon Fischer Z. Okay. Meer dan 50.000 mensen zaten woensdag in de Johan Cruijff Arena, onder wie Freek Jansen en Jeroen Elsoff. Ze zaten klaar voor een avondje Champions League. De 18 finales, Ajax tegen Real Madrid. Hier komt de grote kans aan voor Ajax. En de bal voorlangs. Wat een heerlijke wedstrijd is dit. Ja. Nu al binnen 10 minuten. Het is die laatste paas die nog beter moet. De kansen liggen er. Maar nog geen doelpoging. Misschien nu. Op de paal zeg! Van de Beek, dit moet hem worden! Zie je hem? Nee! Waarom nou niet langs Courtois? De licht omhoog, de licht komt. En Courtois gaat omhoog! Ja! Doelpunt Ajax! Doelpunt Ajax! We moeten natuurlijk nog even wachten, want zo hoort dat bij de VAR. Maar wij hebben al lang gezien dat deze goal gaat tellen. Hij gaat kijken! Waarom? Waarom gaat hij kijken dan? Nou. Ja, en als je gaat kijken, dan ga je toch bibberen. En hij keurt hem af. Ja, hij keurt hem af. Vinicius is weg, trekt naar binnen. Vinicius kan schieten. Vinicius wacht met schieten. Vinicius legt breed, Benzema in 0. En dan is klaar. Ajax dan met de bal de diepte in. Via Tadić en de bal breed. En is het 1-1. Het is 1-1 via Ziyech. Uitstekend gedaan. Goeie afleidactie van Dolberg ook. Ze vonden het in dat busje verderop ook prima. Die actie van Tagliafico. Geen duidelijke fout. 1-1. Carvajal, balletje bij de tweede paal. Asensio 2-1. Ja, dat is klaar. Komt Ajax nog een keer. Met Neres. Bal over de verdediging 1. Daar is Dolberg. Dolberg. De buitenkans op 2-2 in de absolute slotfase. Verdwenen. Jeroen Elsoff, hoe goed was het? Het was een geweldige wedstrijd. Maar als je vraagt hoe goed was het, dan denk ik dat je op Ajax doelt. Ja. Het was van Ajax heel goed, maar ik... Kijk, weet je, en Freek loopt ook al een tijdje mee. Ik heb wel heel vaak van dit soort wedstrijden meegemaakt. Tegen Real, maar ook tegen Barcelona. En dat het. En helaas ook van Nederlandse ploegen. Dit was wel extreem goed hoor, van Ajax. Maar dat je uiteindelijk met lege handen staat. Dat je denkt dat je heel goed bent. Ja, nou, ik denk dat Ajax wel echt heel goed was. Ik denk dat Real niet zo in goede doen was. En dat zag je dit weekend ook wel. Die zijn op de weg terug. Maar het is nog steeds, denk ik, niet. Hetzelfde Real Madrid als met Cristiano Ronaldo. Dit weekend met, verloren van Girona. Met Zidane. Ja. En zelfs dat Madrid benut dus de twee kansen die het krijgt. En dat, nou ja, Frik, dat is echt het verschil. En je gaat met een... Ja, ik kan goed emotieloos naar zo'n wedstrijd kijken. Dat hoor je niet, maar ik kan wel denken aan het einde van de wedstrijd van nou, oké, dit was het. En ik denk dat er ook wel heel veel mensen zijn die na een aantal dagen denken van ja, we hebben wel een fantastische avond gehad, maar uiteindelijk gaat Ajax er nu wel uit, normaal gesproken. Ja. Want ga het daar maar eens doen. En dan heb je toch, hoe mooi en hoe goed het ook was, heb je wel een enorme kans laten liggen. om Real eruit te kukkelen. Want als je de kansen benut in de eerste helft, zie je alleen voor de keeper enzovoort enzovoort. Dan zat er veel meer in. Greg, jij bent eigenlijk supporter, dus jij had een paar dagen nodig om tot de conclusie van Jeroen te komen waarschijnlijk? Nee hoor, nee, eigenlijk al veel vrij snel. Kijk, ik denk sowieso dit seizoen wel beste wedstrijd wat Ajax heeft gespeeld. Tegen Bayern München was het natuurlijk ook wel heel erg goed, hè. Maar tegen Madrid verwacht ik was eigenlijk ook niet zo hoog, hè. Door die wedstrijd tegen Heracles daarvoor. Dat maakt natuurlijk een groot verschil met bijvoorbeeld Bayern München uit. En zeker daarna bij München thuis ging in een flow. En nu had je daarvoor, ja, eigenlijk gaf niemand, dat is ook zo mooi in de voetbalrij natuurlijk, niemand gaf me een cent voor Ajax na anderhalve week slecht voetbal. Ja. Ik zelf dacht ook dat het niks zou worden. Maar kennelijk hebben deze spelers, en dat, kijk, jij bent topsporter geweest, dat vind ik toch eigenlijk ook wel weer merkwaardig. Deze spelers hebben dus deze tegenstander nodig om het beste uit zichzelf te halen. En dat is eigenlijk best wel kwalijk. Want toch, Freek, als je weet wat daarvoor tegen in Almelo hebben laten zien en dan dit tegen Madrid, dan kan je daar ook echt wel heel veel vraagtekens bij. Want kijk, Ries, snap jij dat als ex-topsporter, dat het zoveel makkelijker is tegen Real Madrid? Ja, zeker. Kijk, op je moet. En tegen een Heracles of tegen een Willem II, moet dan je is het toch allemaal wat. Van afgelopen weekend natuurlijk tegen NAC. Dan zie je gelijk hoeveel minder het is. Hè. Het is gelijk stukken minder. Alleen, ik denk dus wel, door alle transferprikkelen, Frenkie de Jong, 70, dat gaat wel allemaal wel in die kopje zitten. Dus ze zitten daar in de kleedkamer. Maar dat geldt ook voor zijn wedstrijd tegen Real Madrid. Hij denkt, ik ga naar Barcelona, dus de aartsrivaal van Real Madrid, ik moet nu wel even laten zien. Nou, ik denk dus dat ze dat nu allemaal hebben losgelaten en ze hebben als leeuwen gevochten. Dat konden we zien. Alleen, als we daarna weer tegen een andere wedstrijd. We zien het ook bij Lozano, hè, bij PSV. Ja. Die speelt alleen maar voor zichzelf. Nou, en dat gebeurde op een gegeven moment bij Ajax ook. Zier ging zelf voor zichzelf spelen. Ja, Tadic die speelde gewoon stukken minder. Met die weerstand heeft wel te maken. Want wat je zegt, tegen Heracles gaan ze meer voor zichzelf voetballen. Omdat ze denken, nou, dit kunnen we wel voor onszelf beslissen. Wow. Alleen tegen Real weet die spelers ook van, als ik wil excelleren, dan moeten we eerst als team volle bak gaan. Nou ja, en doordat ze als team volle bak gingen, zag je dat bepaalde spelers weer boven zichzelf uitsteken. Maar toch zo'n enorm niveauversverschil. Het was krankzinnig. Tegen Feyenoord moesten ze ook. En dan werden ze in de pan gehakt. Was het los zand. En nu was het toch weer een team. Maar je gaat het bij Feyenoord, ga je het ook weer zien. Let maar op, volgende week in de Kuip tegen Ajax. Dan gaan we echt niet het Feyenoord zien van Feyenoord bij Groningen. Volgende week woensdag voor de beker is dat, hè? Ja, en je gaat het ook bij Real Madrid zien, want Ajax is natuurlijk voor Real ook niet meer zo'n grote club als vroeger. En straks als Real Madrid een rondje verder komt, laten we daarvan uitgaan. Ja. En ze komen tegen die grote ploegen. Of een week eerder tegen Atletico en tegen Barcelona. Alleen aan de andere kant, Jeroen, het contrast zo groot als in 4 dagen tijd in Almelo, waarin het echt nergens op leek. En Real, dat is echt, het ging over de ondergrens. En dan werd het in één keer tegen Real de bovengrens. Dat contrast, dat kon echt geen enkele speler verklaren. Jij bent Ajax-watcher voor VI. Hoe goed was het? Als je bijvoorbeeld ook vergelijkt met het niveau van de tijd Peter Bos, Europacup finale. Ik denk dat het wel vergelijkbaar is met elkaar. Sowieso zijn die Europese seizoenen wel heel erg vergelijkbaar. Je moet wel voorstellen, dat was wel de Europa League. Dus daar speel je wel tegen Schalke, Lyon. Ja, ik kan met alle respect zeggen, maar dat zijn gewoon goede clubs. Maar dat is natuurlijk wel geen Real Madrid. Minder dan Real Madrid, Bayern München en ook zelfs dan Benfica. Alleen, onder Bos was het ook waanzinnig voetbal. Was het ook vol gas vooruit. En dat heb je natuurlijk met Ajax dit seizoen in de Champions League. 13 duels die ze nu gespeeld hebben. Real Madrid was de eerste nederlaag. Heb je bijna elke wedstrijd. Nou, ik hoorde het volgens mij Jeroen zeggen op de radio, riemen vast. Dat gevoel heb je wel. Het gaat van de eerste tot de laatste minuut vol gas. Als ik denk naar dat Europa League jaar, dan denk ik zelfs dat dit beter was. Want thuis tegen Olympique Lyon werd Ajax, voordat het scoorde, echt eventjes in de eerste 20 minuten compleet zoek gespeeld door Olympique Lyon. Nou, daar is Real Madrid. Dat werd uiteindelijk volgens mij 4-1 toen. Maar daar is Real Madrid niet aan toegekomen. Nee, nog even over dat verschil. Dat verschil tussen tegen Heracles en tegen Feyenoord en tegen Real Madrid. Dan hebben we ook aan Ziyech gevraagd. Laten we luisteren wat Hedy op zei. Nou ja, je weet dat voor de Europese wedstrijd je toch wat extra gebrand bent. En wat eigenlijk niet hoort, maar ja, het is wel zo. En ik hoef dat niet bij jou. Want bij jou, je hebt een enorme drive. Ook in Almelo. Ja, maar daar lukt in de competitie lukt ook niet altijd alles. En nu ook niet, maar ja, de drijf is er wel altijd. En we moeten gewoon zorgen, als het soms niet lukt, dat het ook op deze mentaliteit kan. Ja, als het soms niet lukt, kan het ook op deze mentaliteit. Ja, mentale kwestie, ja, dat is het natuurlijk. Die zaterdagavond in Almelo met windkracht 8, regen en een kunstgrasveld. Ja, dat is gewoon, dat is ongrijpbaar. Maar dat je bent een topsporter. Supporters willen dat niet horen, maar dat speelt natuurlijk wel mee. En dan begin je, vaak is het ook nog hoe je zo'n wedstrijd begint. Hè. Ze hebben ook wel eens, dat is het omstandigheden, Excelsior uit dit jaar, was ook dat gelijke soort omstandigheden. Maar toen stonden ze binnen, op een gegeven moment na rust, doepen, stonden ze 1-5 voor of 0-5. En dan heb je lekker buffertje. En dan kan het laatste half uur niks meer zijn. Maar tegen Heracles, eerste 10 minuten was, nou, dat was de slechtste 10 minuten, denk ik, in de afgelopen 10 jaar van Ajax. En dan kom je er ook niet meer bovenop. En dat hebben ze zichzelf natuurlijk wel kwalijk genomen. En dan komt alles wat Krekkie ook aangeeft. Er komt ook alles samen van rond die transfers. Rond de keuzes die er gemaakt worden met wissels. Allemaal kleine details worden op een hoop gegooid. En nou, dat geeft dan gelijk in Amsterdam een crisis. Ook van een uitspraak van Frenkie de Jong. Die eigenlijk dit weekend voor het eerst na afloop van de wedstrijd toegaf dat het allemaal wel een beetje meegespeeld had, dat hele transfergedoe. Kijk, wij moeten er altijd een beetje naar gissen, alsof we psycholoog zijn. En dan krijg je altijd wat commentaar van nee, dat heeft helemaal niks ermee te maken. En nou, heel langzaam hoorde Matthijs de Ligt vorige week al zeggen dat ze wel heel veel aan hun hoofd hadden. En nu hoorde je Frenkie de Jong zeggen dat hij dit voor het eerst weer als een soort vrije wedstrijd beschouwde samen met Real Madrid. Ja, ze geven nu eigenlijk de antwoorden waar wij naar op zoek zijn geweest. Maar die zeiden ze, ik moet wel zeggen, na Heracles uit als een paar spelers sprak. En toen gebeurde het vooral off the record. Want ze hadden toen allemaal zoiets van, nou, laat mij maar even niet met deze quotes erin. Alleen toen gaven ze wel allemaal al aan van, dit speelt wel. Dit speelt toch bij 5 à 6 spelers die willen komende zomer weg. Die zien Frenkie en ze gunnen het allemaal Frenkie. Want ze vinden het een hartstikke leuke gozer en ze gunnen hem die transfer. Maar die hebben allemaal wel zoiets van, oké, wacht even. Dit is er mogelijk. Wat gaat er met mij gebeuren? Welke clubs komen op mijn pad? Hoe ziet mijn toekomst eruit? Dus dat speelt dan toch allemaal mee. Is er dan ook iets van angst, denk je, Freek? Dat er een aantal van die gasten denken, ik kom niet weg. Welke categorie clubs? Daar zit het hem vooral. Want ze zien Barcelona, de top van de top. Hè? En ze zien Matthijs de Ligt. Dan weet ook iedereen, die gaat ook naar de top van de top. Waarschijnlijk Juventus de beste papieren. En anders wordt het misschien wel Paris Saint-Germain of Manchester City of Real. Dat is in ieder geval top van de top. Maar dan heb je ook nog een categorie spelers. Die zetten wel een beetje, ga komende zomer weg. Wat gebeurt er verder met het team? Maar is het net zo? Je moet een beetje denken aan Amerika. Aan die, dan zijn van die college spelers. Die krijgen dan uitnodigingen van die high school spelers. Die krijgen uitnodigingen van universiteiten. Waardoor ze gescout worden, weet je wel. En dan gaan ze tegen elkaar opbieden van, ja, kijk, ik heb Harvard. Zou dat nou in zo'n kleedkamer maar ook zo werken, dat ze tegen elkaar zeggen, nou, hey, Paris Saint-Germain gebeld. En dan een ander, ik denk, ja, maar Birmingham City of... Ja. Ja, nee, dan hou je mond even. Zeg even terug naar de Champions League. Is er nog iets mogelijk? Ajax, of is dit echt gespeeld? Ik denk dat het gespeeld is. Ik ben bang. Ik denk het ook. Kijk, die Ramos natuurlijk, die missen we straks in Madrid. Ja, tot zijn eigen genoegen, geloof ik. Ja, inderdaad. Maar ik denk dat Real Madrid dan... En toch had ik bij 1-1 een heel ander gevoel gehad. Ja, dat klopt. Ja, want dan kan je nog eentje inprikken. Dan heb je, als je dat toevallig dan scoort, dan raken ze gelijk in paniek. En nu moet je de 2 maken. Dat wordt, dat, ja. Die eerste had natuurlijk de val ook heel makkelijk. Die viel ook eigenlijk. Maar dat is natuurlijk, dan houden we erover op. Maar dat is toch, want we hebben het over hoe goed was het? En uiteindelijk is het normaal gesproken straks begin maart. En je kan niet 2-0 winnen daar. Nou, dat kan wel. Maar dan moet echt alles meezitten. Hmm. Dan moet je ook eens hopen bijvoorbeeld op een vroege rode kaart van Real Madrid. Of iets, dan moet er voor je gevoel iets geks... Daar moet niet mee. Maar er moet iets geks gebeuren daar. Want als het een normale wedstrijd wordt, ja, dan zie ik dat niet gebeuren. Nee, zelfs Gregory niet. Ja, met pijn in het hart. Ik hoop van wel, maar ik denk het niet. Nee. Ik denk het niet. Nee. Nou, het duurt nog een paar weken, dus we kunnen er nog een paar weken over praten. Hij is soms de museum wel even langs. Ja, om te gaan verder praten over de competitie in Nederland. PSV, Feyenoord, AZ en het NK Indoor. Dat was afgelopen weekend. En over het tennistoernooi, ABN AMRO tennistoernooi. NK Indoor, dat is de atletiek, hè? Dat is even aardig. Zei ik dat er niet bij? Nee, dat is misschien wel. Ja, dat en Willem van Aardigheid wordt 75. Ook nog. Allemaal na het nieuws van 10 uur. Tot zo. NTO Radio 1. Met elke dag de vragen bij het nieuws. We hebben hier de radio. Dag, mag ik u iets vragen? Ze gaan wat vragen stellen. Wanneer is dat gebeurd? Nou, dan moet je van de zotte zijn om dat te durven vragen. De onvermijdelijke vraag, waar gaan we het in ieder geval niet over hebben? Ik wil eigenlijk af van het iedere keer maar beantwoorden van vragen. De vragen. Ik vind het zeer legitiem om deze vragen te stellen en ik ben ook zeer benieuwd naar de antwoorden. En de antwoorden. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Elk verschil is overbrugbaar als je dat maar echt wil overbruggen. Luister NPO Radio 1. Van wie ben jij? Van Radio 1. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Nu in het Philips Museum in Eindhoven. Vinyl. Een tentoonstelling over de hoogtijdagen van Philips platenindustrie. Vinyl. Nadenken over je pensioen kan natuurlijk later. Maar later heb je het al zo druk. Want later ga je voor jezelf beginnen. Je gaat later ook pianoles nemen. Oh, en je gaat op wereldreis.